राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 12 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक नए साधक का प्रश्न, एक नए साधक हैं तो कहते हैं कि साधन सुधा सिंधु पढ़ करके आया हूँ। पढ़े? हाँ, साधन सुधा सिंधु पढ़कर आया हूँ, नया साधक हूँ। मेरे प्रश्न ये हैं, मैं कौन सा देवी देवता की उपासना करूँ, साधना करूँ? दूसरा, मैं कौन सा मंत्र या नाम जपूँ? मंत्र आपको जो अच्छा लगे वही, नाम वही जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ो, कोई नाम फायदा नहीं है। राम सकल नाम अंतरिका लिखा है, कोई बात नहीं। जो आपको प्रिय लगे, अच्छा लगे, जैसा मन लगता हो वो जपो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होता है भगवान की कृपा से, सच्ची बात यह है। भगवान के हो जाओ और भगवानों को हो तो भगवान सब बालकों का मन रखते हैं। सबसे बड़े हैं पर माँ की तरह, माँ का दादा सबसे बड़ा है, बड़े माँ को तू कैसे बोलता है, माँ को बालक तू कैसे बोलता है, सबसे बड़ा है। डरता नहीं, पिता से डरता। ऐसे भगवान है जो ने माँ ही कह पहले तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तो दो पिता है, एक नंबर माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या धर्म तुम्हें, देव देव। इस वास्ते भगवान से सहे सो मन की बात कहो, माँ सब ठीक होता है। शिवा में बैठा है, माँ हो तो मोती करो, अरे तो मोती करी करो तो माँ पर सबड़ी जो भगवान सवाल माँ है खूब प्रेम से कहो, सबरी सुने ओम बंदो जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज के भंजन भरतार। भगवान के हो जाओ, भगवान से आप प्रार्थना करो, बालक गोदी में पैसा भी कह दे चटी फिर दे तो अपने सब बालक ही है, भगवान ने बच्चे है। बड़ी कृपा से होता है ये बात, ठीक है, सब उसी कृपा से होता है। कठिन से कठिन कठिन बातें भी भगवान कर देते हैं पूरी। एक भरोसा भगवान ने रखो, भगवान माना है बस, और सब छुट्टी हो जाएगा। भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं इच्छा, कुछ कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं तो ठाकुर जी है। जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो वृद्ध गोपाल, दूसरों ने कोई, ये दो बात है, मेरे तो वृद्ध गोपाल, दूसरों ने कोई, सब आपके बात ऐसे हो जाओ सभी, तो वो जानी चाहिए सबके मन में, बहुत सुख हो जाए, भगवान की कृपा से सुख हो जाए, कठिन से कठिन बात दिखती है, कृपा से सुख हो जाती है। सीता राम चरण अति मोरे, अन्य बड़े अनुग्रह तोरे, भरती महाराज कह रहे सीता राम चरण, हद कर दी है, जहां नहीं राम कुटिल कर्म हुई, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, जहां नहीं राम कुटिल कर्म हुई, तो सीता राम शरण अति मोरे, आनंद बड़ा अनुग्रह तोरे, पुकारो भगवान को, पर्दा खुल जाने क्यों खुल जाने, एकदम भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। हाँ मैंने मौको मिले हुए सत्संग करना रहो, यही भगवान की कृपा है। हमारे लखनऊ की तरफ नहीं है, लखनऊ की तरफ देखे भरती महाराज कह रहे, जाने राम कुटिल कर मोई, हद कर दी है, राम जी मैंने कुटिल मान है, जाने राम कुटिल कर मोई, लोग कह गुरु साहेब रोई, तो सीता राम सर ने दी मोरे, अंदर बड़े वह नुग्रह दो, क्या बात है, सीता राम सर ने दी मोरे, अनुदिन पढ़े रोज ही ना, आज से कल कल से परसों परसों तरसों बहुत पढ़े, अनुदिन अनुदिन मिला, वो भी अनुग्रह तो रहे आपके पास, हमारे लक्षण से नहीं, क्या बात है, तो भगवान की कृपा से सब काम होता है, अपन अच्छी अच्छी बातें मिले, ये भगवान की कृपा है, अपना बल नहीं है, भगवान एकदम स्वाभाविक भगवान चले गए, सीता राम चरण थे मोरे, हमने बड़े अनुग्रह तोरे, अपने ऐसे क्षेत्र में आ बैठे हैं जिसमें सब तरह से रक्षा है, और भगवान की बातें होती है, भगवान की चर्चा करते हैं, ये हमारे उद्योग का फल नहीं है, अहेतु की भगवान की कृपा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक रुलारी, तो सेवक तो बिजाई है, भगवान से सदाई सदाई भगवान की कृपा सब ठीक, तो कृपा से ठीक होता, आनंद बढ़े अनुग्रह, सदैव भगना वाला अपना है, आप माने तो अपना, न माने तो अपना, स्वीकार करे तो अपना, आप स्वीकार न करे तो अपना, आप जाने तो ही अपना, न जाने तो ही अपना, भगवान अपना है। ओमा राम सम हितु जग माही, गुरु पतु मातु बंधु प्रभु नहीं, कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा भगवान है। माँ तो एक दिन मेरे जन्म में ही देते गए, भगवान सब दे गए सबके लिए, दुष्ट हो पापी हो, भगवान की कृपा सब पर है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का प्रिय है न प्रेम का प्रिय है, सदा ही स्वाभाविक प्रेम रहे। और अपने बच्चे पर लग गई ईश्वर सजीव अविनाशी ईश्वर से चेतना मन से ये भगवान पर देखे तो कोई दोष नहीं आवे। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतना मल से ईश्वर सजीव अविनाशी चेतना अमल शायद सूरज कोई दोष आए को नहीं। भगवान है विमुख रहने से सुन रहा है, भगवान आप से आप कृपा करते हैं, अधम होता रहे है। राम गरीब निवास कहे कोई ढींग निवास न देखे रे, गरीब निवास है धीन निवास नहीं है। उमा राम समय तुझे गमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राई, कोई नहीं सब शादी भगवान उनकी कृपा सब हो रहा है। भगवान ये बात भी सुना है बात भी तो शांति मिले, चर्चा सुने भगवान का चरित्र सुने भगवान की लीला सुने शांति मिलती है। भरती महाराज विशेष गई जाने राम कुटिल मर्म आए,